Sasa umekubali, sasa maisha tutayadumisha daima milele. Mungu atujalie. Nimeshukuru kwa kuwa umefikiri jambo la maana. Kumbe dada Lemi hatutaachana, jiepushe walimwengu. Sasa umekubali, sasa maisha tutayadumisha daima milele. Mungu atujalie. Nimeshukuru kwa kuwa umefikiri jambo la maana. Kumbe dada Lemi hatutaachana, jiepushe walimwengu. Shiva!